بسم الله الرحمن الرحيم. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ ممبر پہ چڑھتے تو رونے لگ جاتے اور صرف ایک بات کہتے، صلی اللہ العفو والعافیہ، لوگوں اللہ سے معافی بھی مانگا کرو اور عافیت بھی مانگا کرو، اللہ تمہیں ہر وقت گناہوں سے بھی پاک رکھے اور ہر قسم کی مصیبت اور بیماری سے بھی پاک رکھے. دوسرے سال اپنی خلافت کے جب دوبارہ وہ ممبر پہ چڑھتے تو پھر رونے لگ گئے اور ایک ہی بات کہی، صلی اللہ علیہ وسلم. لوگو اللہ سے دو باتیں ہر وقت مانگتے رہا کرو، مالک الملک مجھے ہر قسم کے گناہوں سے ہر وقت پاک صاف رکھ، میرے اوپر کسی گناہ کا بھی بوجھ نہ ہو، کسی بیماری اور مصیبت کا بھی بوجھ نہ ہو. اللہ عز و جلال کے پیارے پیغمبر نے اس لیے فرمایا، ما من دعوت يدعو بها العبد افضل من اللهم انی اسألك المعافات فی الدنیا والآخرہ. لوگ دعائیں کرتے ہیں، بڑی بڑی قیمتی دعائیں ہیں، بڑی بڑی عظمت والی دعائیں کرتے ہیں، لیکن پیغمبر کائنات فرماتے ہیں کائنات کے اندر اس سے افضل دعا کائنات کے کسی فرد نے کی ہی نہیں ہوگی. کون سی دعا جس سے کوئی دعا افضل نہیں ہے؟ جب کوئی یہ کہہ دے اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا میں بھی عافیت دے دے اور آخرت میں بھی عافیت دے، دنیا میں بھی ہر قسم کے گناہ اور بیماری دکھ مصیبت سے ہر وقت محفوظ رکھ، اور جو ہی آنکھ بند ہو قبر بھی جنت کا باغیچہ بن جائے اور جنت کا مجھے وارث میرا مالک بنا دیا. اللہ عز و جلال عافیت طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ ایسی دعا بتائیے جس سے افضل کوئی دعا نہ ہو. آپ نے صرف ایک کلمہ بولا، فرمایا تسأل ربك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. سوال کرنے والے اپنے رب سے صرف دنیا اور آخرت میں معافی اور عافیت کا سوال کیا کرو، اس سے بڑی دعا دنیا میں ہے ہی کوئی. دوسرے دن پھر آیا، آپ نے پھر بھی یہی فرمایا. تیسرے دن پھر آیا، آپ نے پھر یہی فرمایا. اسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عافیت جو ثابت ہے دعاؤں میں، ان کو یاد بھی کرنا چاہیے اور اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے. یہاں رک کے میں ایک بات کہہ دوں، کچھ لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ جو آخرت میں تو نے مجھے عذاب دینا ہے وہ دنیا میں ہی دے دے، آخرت میں بچا لینا. یہ غلط دعا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اور ایک شخص بیماری کی وجہ سے چوزے کی طرح ہو چکا تھا. آپ نے پوچھا، آپ نے اپنے بارے میں کوئی بد دعا تو نہیں کی؟ کہا اللہ کے رسول بس میں نے یہی کہا تھا، اللہم ما کنت معاقبی بہ فی الآخرہ فعجلہ لی فی الدنیا. اللہ جو آخرت میں سزا دینی ہے دنیا میں دے دے، میری آخرت بچا لینا. اللہ کے رسول نے فرمایا، تم یہ بھی تو کہہ سکتے تھے یا اللہ دنیا میں بھی بچا دے آخرت میں بھی بچا دے، تم یہ بھی تو کہہ سکتے تھے. اس لیے جذباتی مت ہوئیے، مت اس طرح کی الفاظ بولی یا اللہ دنیا میں سزا دے دے آخرت میں بچا لے. وہ مالک دنیا میں بھی تمہیں بچانے پہ قادر ہے اور آخرت میں بھی بچانے پہ قادر ہے، تم نے اس کی رحمت کا پھر اندازہ کیا لگایا ہے؟ یہ کہو یا اللہ میں بہت کمزور ہوں تو دنیا میں بھی مجھے بچا لے اور آخرت میں بھی بچا لے.